a piąty produkt nawet za złotówkę. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 26 marca, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 35 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem potwierdzono w Polsce. To kolejny w tym tygodniu dobowy rekord infekcji. Wszystkie cztery szczepionki dopuszczone na unijny rynek gwarantują ochronę przed COVID-19, podkreśliła w wystąpieniu szefowa Europejskiej Agencji Leków. Episkopat apeluje o bezpieczne obchody nadchodzących świąt. Dziś w Polsce potwierdzono ponad 35 tysięcy zakażeń koronawirusem, najwięcej od początku pandemii. Wczoraj zmarły 443 osoby chore na COVID-19. Sytuacja najpoważniejsza jest w województwach mazowieckim, śląskim i wielkopolskim. Z kolei najmniej infekcji odnotowano w województwie podlaskim. Trzecia fala pandemii przyspiesza coraz bardziej. Minister zdrowia Adam Niedzielski zwraca uwagę, że co tydzień średnio o 1/4 rośnie liczba nowych zachorowań. Szef resortu podkreślił, że jeśli dynamika zakażeń nie spadnie do zera, nie będzie luzowania obostrzeń. Ta dynamika cały czas utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Średnio w ciągu tygodnia to jest powyżej 25%, co oznacza, że co tydzień mamy przyrost o 1/4 przypadków, która była odnotowana. Dopóki ta dynamika nie spadnie do poziomu zerowego, czyli nie dojdziemy do apogeum, nie ma w ogóle dyskusji o luzowaniu obostrzeń. Minister Niedzielski nie wykluczył wprowadzenia dodatkowych regulacji na Śląsku w związku z utrzymującym się dużym przyrostem zakażeń w tym regionie. Dodajmy, że wczoraj wykonano prawie 108 tysięcy testów na obecność koronawirusa, najwięcej od początku pandemii. Bezpieczeństwo szczepionek przeciw COVID-19 jest priorytetem dla Europejskiej Agencji Leków, powiedziała jej przewodnicząca Emer Cook. Jak podkreśliła, wszystkie cztery szczepionki dopuszczone na unijny rynek gwarantują ochronę przed koronawirusem. Do tej pory autoryzację w Unii uzyskały preparaty konsorcjum Pfizer-BioNTech oraz koncernów Moderna, AstraZeneca i Johnson & Johnson. Ta ostatnia firma ma rozpocząć dostawy do unijnych krajów w przyszłym miesiącu. Pozostałe już dostarczają preparaty. Beata Płomecka. Szefowa Europejskiej Agencji Leków Emer Cook kolejny raz podkreśliła, że korzyści ze szczepienia przewyższają ewentualne ryzyka. Szczepionki są kluczowe w powrocie do normalnego życia, a ich bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Emer Cook poinformowała, że eksperci Europejskiej Agencji Leków cały czas sprawdzają przypadki zakrzepów krwi u osób zaszczepionych AstraZeneką. Nadzwyczajną naradę ekspertów zaplanowano w najbliższy poniedziałek. Ostatnia narada odbyła się w ubiegłym tygodniu. Wtedy eksperci ocenili, że preparaty firmy AstraZeneca są bezpieczne i skuteczne. Podkreślili, że ogólna liczba przypadków zakrzepowo-zatorowych u osób zaszczepionych nie wydaje się być większa niż w całej populacji. Natomiast zalecili krajom członkowskim uważne monitorowanie skutków ubocznych. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki skierował apel do kapłanów i wiernych o bezpieczne obchody Wielkiego Tygodnia oraz uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. W apelu arcybiskup podkreśla, że dla katolików i chrześcijan na całym świecie to najważniejsze święta, które kolejny raz będziemy obchodzić w czasie pandemii. Chcemy, aby kościoły były otwarte, mówił rzecznik episkopatu ksiądz Leszek Gęsiak podczas briefingu prasowego. Nikt nie chciałby, by doszło do zamknięcia kościołów. Nikt nie chciałby do tego, by dostęp do nich był ograniczony. Jest to rzecz niezwykle ważna dla dobra duchowego każdego z nas. Tym niemniej musimy podjąć wspólny wysiłek, by do takiej sytuacji właśnie nie doszło. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zaapelował o przestrzeganie aktualnego limitu uczestników zgromadzeń religijnych, o zachowywanie dystansu społecznego, zakrywanie ust i nosa oraz dezynfekcję dłoni i respektowanie zasad higieny w obiektach sakralnych. Tym, którzy w święta planują odwiedzić najbliższych, PKP przypomina o wcześniejszym planowaniu podróży. Szczyt wyjazdowy spodziewany jest na początku kwietnia. W związku z tym państwowy przewoźnik PKP Intercity uruchomił kilka dodatkowych pociągów. Chodzi m.in. o połączenia z Warszawy do Gdyni, Krakowa i Rzeszowa.

To będzie prawdziwa uczta dla melomanów. Dziś filharmonicy poznańscy zaprezentują dwie opery, mało znane i rzadko grywane oczywiście w programie 25. Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van Beethovena. Swój występ w poznańskiej auli uniwersyteckiej muzycy zaczną o 19.30, a wszystkiego za sprawą Polskiego Radia będzie można wysłuchać i zobaczyć bez wychodzenia z domu. Jacek Butlewski rozmawiał o tym m.in. z dyrektorem filharmonii Wojciechem Nędwigiem. Filharmonia Poznańska bodaj po raz szósty w tym cyklu występuje pod batutą Łukasza Borowicza z różnymi zestawami solistów, a narratorów, bo kiedy była opera Bizeta Dżamila, to recytatorem czy narratorem był, no już świętej pamięci, Wojciech Przoniak. Wykonamy dwie opery z początku XX wieku, Gustawa Holsta oraz Paula Hindemita. Możemy uczestniczyć w cyklu nieznanych oper na Festiwalu Wielkanocnym imienia Ludwiga van Beethovena. W tym cyklu pojawiały się dzieła z różnych epok. Tym razem eksplorujemy początek XX wieku. Mówi dyrygent Łukasz Borowicz. Lata 10, lata 20 i takie dwa zupełnie, powiedziałbym, nurty kontrastujące ze sobą. Z jednej strony arcydzieło niemieckiego ekspresjonizmu Sankta Zuzanna Paula Hindemita, niebywale skondensowany utwór, który nie trwa dłużej niż 25 minut. A tak jak to zwykle w ekspresjonizmie bywa, te 25 minut są tak wypełnione treścią, że ma się wrażenie, jakbyśmy wysłuchali całego Woceka Berga. I w zupełnym kontraście do tej z pozoru tylko białej partytury Sankty Zuzanny, bo tak jak Państwu powiedziałem przed chwilą, ona kipi od emocji w środku. U Hindemita odnajduje utwór Gustawa Holsta, Savitri. To także jednoaktowa opera, ale jakże inna. Także z małą w sensie ilości występujących obsadą solistów. Natomiast o ile u Hindemita orkiestracja jest tak ogromna, że muzycy Filharmonii Poznańskiej zajmują praktycznie całą tę przestrzeń, to w operze Gustawa Holsta występują kameraliści. Są to dwa kwartety smyczkowe, kontrabas, dwa flety rożek angielski, chór żeński. Zresztą u Hindemita też występuje tylko chór żeński oraz troje solistów. Utwór oparty na Mahabharacie, przepiękna mitologiczna historia o miłości, która pokonuje śmierć. Tytułowa Savitri ratuje z rąk śmierci, która przychodzi po męża, własnego męża, deklarując to, że miłość jest dla niej ważniejsza niż wszystko i jej śpiew jest tak przejmujący, że wzrusza nawet śmierć. Zapraszamy zatem o 19.30 na YouTube'owy kanał Polskiego Radia i do słuchania radiowej dwójki. Gdy powietrza pełna, ale duszno tu, ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mu. Pan nie ma recepty na to, mówi fartuch, odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch. Metoda na to jest prosta, głośno mów. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. Znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, taki w pół drogi, pół stan. Niby full, ale brak praw i nie chcę się rzucać w oczy. I oddam ostatnie odmówię za twój, twój dotyk. Gdybym się w porę poznał, że już pora iść. Może by na noc zostać, może by. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze.

Ostatnio rozmawiałem z profesorem zoologii z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, który zaleca kontakt z przyrodą, zwłaszcza teraz, kiedy mnóstwo czasu spędzamy przed ekranem komputera. Kierunek niech nam wskażą Henryk Sytner razem z przewodniczką Agnieszką Blandzi, którzy zapraszają nas dzisiaj na Podlasie. To dobre miejsce na wycieczki rowerowe i piesze wędrówki. Medal dla każdego. Podróżniczka i dziennikarka Agnieszka Blandzi wciąż zaskakuje ciekawymi wędrówkami. To trasy dla piechurów i rowerzystów. Tym razem wybrała się na Podlasie. Witam w Trójce. Rzeczywiście zapraszam bardzo serdecznie z rowerami na Podlasie. Wspaniały odcinek przełomu Bugu, zwany wschodnim szlakiem rowerowym Green Velo, doskonale oznaczony. I proponuję rozpocząć naszą trasę w Siemiatyczach, by dojechać oczywiście nad Bug, ale tutaj nie możemy ominąć największej nadburzańskiej atrakcji, mianowicie Świętej Góry Grabarki. Jest to bardzo znany ośrodek kultów wyznawców prawosławia, bardzo słynna cerkiew i historyczne miejsce, ale przede wszystkim niezwykle urokliwe. Trasa z Siemiatycz wiedzie takimi szutrowymi drogami przez lasy jodłowe, by dotrzeć do stóp Góry Grabarki, zarośniętej pięknymi drzewami, bukami, ale też jodłami. I tu muszę powiedzieć, takie niezwykłe doświadczenie. Zostawiliśmy rowery oczywiście u stóp świętego miejsca, weszliśmy, cisza, spokój, tak jakbyśmy się przed wiekami cofnęli, zupełnie inne miejsce. Krakaniem powitały nas dostojne kruki, które gniazdowały właśnie nad kościołem. Bardzo nam się tak zrobiło dziwnie, niesamowicie inaczej. Wejście na Górę Grabarkę zdobi, można powiedzieć, źródło takiej granatowego koloru, wręcz turkusowego koloru kaplicy. Tu należy się obmyć, tu należy na chwilkę przystanąć, zadumać się i podziwiać samą Górę Grabarkę, słynną z tysiąca krzyży, ponieważ tutaj ludzie przynoszą swoje prośby, modlitwy, oczekiwania i zostawiają w postaci krzyży. Z Góry Grabarki zjeżdżamy w stronę Mielnika. I wita nas wspaniałe Podlasie taką bardzo charakterystyczną sosną. Ona rozpościera się jak taki łuk, jak brama do Podlasia. Ta sosna bardzo stara, robi niesamowite wrażenie. Dalsza trasa wiedzie nas do Mielnika wprost, albo możemy zjechać, by podziwiać kręte ścieżki Bugu. To już zależy od nas, ale muszę powiedzieć, że to niezwykłe miejsce, gdzie widać i Polskę, i granicę wschodnią, i Ukrainę, i Białoruś. Robi naprawdę niezwykłe wrażenie o każdej porze roku. Ach, ta energia, aż się chce wyruszyć przed siebie, ale jeszcze niespełna pół godziny i można ruszać na łono natury, przynajmniej jeśli chodzi o mnie. Henryk Sytner powróci jutro, zapraszamy na weekend z kolejną propozycją. I'm waiting.

Foo Fighters. Bardzo dobra płyta, polecamy Państwu. W Częstochowie na placu Władysława Biegańskiego odbyło się otwarcie wystawy Tu rodziła się Solidarność. To druga odsłona tego cyklu. Częstochowska prezentacja jest jedną z 16 ekspozycji zorganizowanych przez oddziały Instytutu Pamięci Narodowej w całej Polsce. Wystawą plenerową autorzy i organizatorzy chcą oddać hołd milionom najczęściej anonimowych osób, które mają udział w wielkim zwycięstwie polskiej Solidarności. Mówi o tym dyrektor katowickiego oddziału IPN, dr Andrzej Schneider. Wystawa Tu rodziła się Solidarność ma taką bardzo specyficzną swoją cechę. Prezentowana jest oczywiście z okazji 40. rocznicy powstania Solidarności, ale chcemy na niej pokazać nie tylko te wydarzenia, które są, jak sądzę, powszechnie znane, jak chociażby podpisanie porozumień w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu czy Dąbrowie Górniczej, ale także pokazać te miejsca narodzin takiej solidarności rozumianej nie tylko jako związek zawodowy, ale takiej międzyludzkiej. Na tej dopiero solidarności urodził się związek zawodowy. Na solidarności ludzi, którzy w którymś momencie porzucili lęk, poczuli się ludźmi wolnymi i przystąpili do tworzenia niezależnego, samorządnego związku zawodowego. Takim miejscem jest też na mapie Polski, obok wielu innych, właśnie Częstochowa. Otwarcie wystawy przed dzień 40. rocznicy 4-godzinnego strajku. Tak, no oczywiście to jest moment, w którym można wrócić pamięcią do wydarzeń z marca 1981 roku. Takiego momentu przełomowego, takiego granicznego w historii tych 16 miesięcy liczonych od sierpnia 1980 roku do grudnia 81. To było absolutne apogeum poparcia dla idei i postulatów Solidarności, po którym nastąpił pewnego rodzaju przełom. Ta wielka mobilizacja, ta niezwykła energia w sposób początkowo niezauważalny, ale jednak od tego momentu zaczęła delikatnie opadać. Pozostała po prostu niespożyta. Gdybyśmy mieli odpowiedzieć na proste pytanie, po co ta wystawa? Bo to jest kawałek nie tylko naszej historii, ale naszej tożsamości. Ona pokazuje, skąd wzięła się Polska, którą znamy dzisiaj. Bez tego cofnięcia się tylko o trochę w przeszłość, nie jesteśmy w stanie po prostu rozumieć dnia dzisiejszego. A ta rzeczywistość wieloraka, ta społeczna, gospodarcza, także polityczna, swoimi korzeniami bardzo mocno tkwi właśnie w tamtych wydarzeniach. Z Andrzejem Schneiderem z Instytutu Pamięci Narodowej rozmawiała Anna Przewoźnik. Dotychczas wystawy zagościły w 52 miejscowościach. Teraz będzie je można zobaczyć także m.in. w Augustowie, Grudziądzu, Elblągu, Ostrowcu Świętokrzyskim, Gorlicach, Chełmie, Płocku czy Kętrzynie. Jak w prognozie pogody zupełnie, tylko bez temperatury. Ekspozycja będzie prezentowana do 21 kwietnia. Get the Ten Commandments. working on his art, working all by himself. Only Lord saw it coming, 40 days and 40 nights. Took his sons and daughters with. Państwa, jak ten czas pędzi, 6 minut pozostało do 15, czas się żegnać. Akurat tak się składa, że będziemy się spotykać w czasie weekendu. Jutro o poranku zapraszamy na weekend. Zapraszam Państwa od 6, a w niedzielę o 8 powitamy Państwa z Rafem Uzarem w Bed & Breakfast. Taki jest plan, a za dziś już dziękujemy. Kuba Witkowski, Michał Jakubik, Piotr Firan. Do usłyszenia.